Poštovani džemate, draga moja braćo u islamu, grijesi svih naroda, pa do dana današnjeg, dobivali su uvijek na snazi i dobivali su posebnu dimenziju i mogli su se prepoznat kada dostižu kulminaciju, kada je Allah te bareke ve taala pokazivao da se približava kazna. Kada je Allah te bareke ve taala pokazivao narodima da se približava kazna, kada je ta kazna mogla da bude prepoznatljiva i zbog čega prije svega? Zbog grijeha na zemlji, a zatim zbog onih koji su počeli da tlače ili ubijaju njegove vjerovjesnike, njegove poslanike koje je on odabirao ili njegove robove. Pa je Allah tebareke ve taala uništavao snagu onih koji su mislili da su moćni. Pa je Allah uzvišeni reagovao onda kada njegovi robovi to nisu bili u mogućnosti. Onda kada su vjerovjesnici i njegovi poslanici govorili gospodaru, moj narod ne utjeruje u vas, pa presudi između mene i njega. Onda je uzvišeni reagovao. Kada su ljudi odbijali istinu, naprotiv kada su počeli da se rugaju, a uzvišeni tebareke ve taala to radi ne zato što je nepravedan, neuzubila, to u njemu ne priliči, nego zato što su svo vrijeme ljudi odbijali milost Allaha tebareke ve taala. Bilježi imam Muslim od Enesa radijallahu anhu koji govori da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, uzvišeni Allah kaže, čovječe, opraštat ću ti grijehe, ne obazirući se na njih, sve dok me budeš dozivao i molio. Čovječe, kada bi ti grijesi dostigli nebesa, nebeske visine, a potom me zamolio za oprost, oprostio bih ti. Čovječe, kada bi mi došao sa punom zemljom grijeha i susreo me bez truna širka, obasuo bih te sa isto toliko oprostom. Braćo moja, pogledajte kako je uzvišeni tebareke ve taala milostiv. Kako je milostiv, koliko samo ostavlja vremena ljudima prije toga što pokaže ljudima i pošalje poslanike, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A tebe smo poslali kao milost svjetovima. Šaljemo te Muhammede ljudima kao milost, ne kao kaznu. I kada odbiju ovu milost, onda ti budu slijedi kaznu. Uzvišeni tebareke ve taala u ovom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem navodi tri stvari, ukazuje nam, a prva stvar je, čovječe, opraštat ću ti grijehe ne obazirujući se na njih, sve dok me budeš zvao i molio. Sve dok me budeš zvao i molio. I ta prva stvar je dova. Dova Allahu tebareke ve taala koja je popraćena nadom, braćo. Nadom da će Allah primiti. Da će Allah tebareke ve taala primiti tu dovu. Ali kako ćeš dobiti Allahu a istrajavaš u grijehu? Kako ćeš dobiti onoga? Pogledajte kolika je milost našeg gospodara tebareke ve taala. A ti mu asija. Ti mu prkosiš. I prkosiš njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i hoćeš da ti se oprosti. Kako si malouman i kako smo nepravedni. Kako su nam grijesi zatvorili srca. Pa se nadamo samo onome čemu mislimo da mi da je dobro, da će biti oprošteno. I tako kao da hoćemo da uvjetujemo svome gospodaru, ja ću raditi na ovoj zemlji kako meni paše, a ti ima da mi oprostiš. La ilaha ila ente subhaneke, inni kuntu minel zalimin. Subhanallah, kako su ljudi nemarni, kako ne poznaju svoga gospodara i prkose. I onda se čudimo što u bosanskoj klupi pada led. Onda se čudimo što omladaju tonu kuće u zemlju. Onda se čudimo što u doboju pada led ko fudbalska lopta. Zbog čega? Čudimo se što uzvišeni polako uništava ekonomiju. Malo pomalo ode paradaj, odoše žitarice. Zašto Rusija gori? Zašto Rusija gori? Valahi gori! Zbog kasi krvi prolivene muđajda bilo svojeg muslimana prema zlemčini tamo. Valahi samo radi toga. I gori će išala u trala. Gori će valahi. Postanje gospodar svoje vojske. Evo vam sad. Šta ćete sa avionima? Zbog grijeha. I zbog zuluma koje činite. Allahu, to je s njegovim dragovima. Zašto se dešava veliki prevrat u Afganistanu? Zbog čega? Zato što uzvišeni garantuje. Vakane haka nalena nasrur muknini. Ja sam se obavezao da ću ih pomoći. To je naš gospodar. Zapamtite, braćo, dobro ove riječi. Uzvišeni se obavezuje. Sve dok ga budemo molili za oprost svojih grijeha. Dok ne budemo se kiburili sa svojim znanjem, onim što nam je on i svoje dobrote dao, dok se ne budemo kiburili na njegovim robovima, da im se rugamo, da im kažemo kako su ovakvi, kako su onakvi, da tagute upućujemo na njegove robove. Valahi, ovo se ne smije desiti. Ovo se ne smije desiti, braćo. Zabranjena stvar. Umjesto da se brineš o svojim grijesima, ide mjesec Ramazan, mjesec Allahove milosti, kada se šetani sputavaju, prilika da se mijenja stanje, prilika da dobimo Allahu da uputi ovaj narod i prije svega da oprosti svojih grijeha. Hoćemo se spremiti? Ili ćemo dočekati Ramazan tegobni, da ne možemo da učinimo sežde od grijeha, pa nam teško na namaz, teško na noćni, teško udjeliti sadaku, teško pozivati, naređivati na dobro, odvraćati od zla. Zbog čega? Zbog grijeha, tako mi je Allaha. Ono si ogibetio, ono si ogovorio, ono si potvorio. I sve je ovo manje od toga. Sve je ovo manje od toga, braćo moja, nego da upereš prstom u muslimana ili skupinu i kažeš tagutima, oni su. La ilaha illa ente. Subhaneke ili kutu mine dali min. Sve je ovo manje od toga. Nemojte, braćo. Dovimo Allahu da nam grijehe oprosti. I dovit ćemo te bareke od Allaha, njemu. Dovit ćemo za oprost svojih grijeha. Oni koji nam čine zulum. Prilika je sad da pokažemo veličinu sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Islama. Ne mi nismo ti. Mi Allaha molimo da vas uputi i da vam oprosti. I vama i nama. Puno je lakše ovako obraćati. Jest, poslušajte me tako vam Allaha, nemojte se razvojati iskim. Puno je lakše ovako. Puno je lakše srcu. Mekše je dinu. Lepše je za islam. Bolje je za davu. Mek te pljune šuti. Nema veze. Nema veze. Možda je trenutak kod njega njegove slabosti. Pokušajmo naći opravdanje. Pripao se malo straha da neće i njega privesti. Nemojte, braćo. Nemojte, otvorite svoja prsa za davu. Otvorite. Allah najbolje zna. Možda ovaj naš sabur može uroditi plodom. I iz dana u dan, mi koji hodamo, sve više i više ljudi prihvata ovu davu. Došao sam ovdje kad sam vidio dole da je neko donirao onaj veko klima uređaja, jel? La ilaha illallah. To su znakovi Allah, kaže Abdullah ibn Mubarek. Kada u jednom umom džematu ili u zazmetu nešto ne ide, moramo napraviti šuru. Neko od nas petlja. Kad se zavrnu slavine do nas je, zato, braćo moja, tražiti oprost od gospodara za svoje grijehe, to nam je prvo. I brinimo se o sebi. Hajmo vidjeti prošle su godine, od prošlog Ramazana, evo, tamo godina. Hajmo vidi šta smo uradili. Hajmo vidi, grešili smo. Grešili smo, nemojte, braćo, nemojte da vas obuzme taj, ta negativna energija, da misliš da si ti najpametniji, da kod tebe nema nijednog grijeha. Ne, nemojte, braćo. Obori glavu, dok pa ćeš vidjeti. Preispituj se sa sobom. Sad će Ramazan. Brat je činio zulum, dovi Allahu za njega. Dovi Allahu za njega. Lakše je. Ako budeš protiv njega, može biti gori. Može ti Allah primi dovu, pa će biti još žešći i gori. Dovi Allahu za njega. Nismo svi isti. Nismo svi istog imana. Neko je jači, neko je slabiji. Ali kada dođu ovakva stanja i kulminacije, sad te mora pokazati sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sad moramo pokazati da smo neki. Sad moramo pokazati. I to ne da dokažemo nekom od njih, ne. Zato što uzvišeni tu milost stavlja samo kom on hoće. Taj ranec, kad se izlazi iz tajfa, krva, na nule pune krvi, a on kaže, gospodar, oprosti moj narod, ne zna. Oprosti mi, jer oni možda ne zna. A to nas imele da sve izrne. Šta nam je onda lakše? Tako vam gospodara nebesa i zemlje. Je li lakše hodati punih prsa? Ne imaš te gobe, on te pljuje svađa. Laže na tebe, a ti doviš Allahu za njega. Ja postim te. Ja postim. Pusti me. Neka napadaju. Neka govore. Jedina moguća solucija jeste da se vratimo Allahu te bareke ve taala, ali čisti. I da ga molimo za svoje grijehe. Ove narode koji u velikoj mjeri odbijaju ovaj din, moramo saburati, druge nam nema. Moramo vraćati. Nada u Allahu milost i nada da će ovaj din pobijeti, ne smije nikad kod nas prestati. Osmijehe na lica. To nisu osmijehi eura, osmijehi eura i dinara i dirhema. To je osmijeh čega? Onoga svijeta. To je osmijeh ahireta. Neka diki na tvojom licu. Ma da tebi nije stalo da svađe vola. Ti ti onaj koga je Allah uputio, koji hoćeš da vodiš ljude ka svijetlu, onda ga nosi sa sobom. Nemoj ga ti dušiva. Kaže Allah te bare kao teala. Pa kale rabbukum min khulbi, pa kale rabbukum min uni, esta džib lakum inna mladine esta gbirun an ibadeti i te skoluna džahennem dahiri. Kaže Allah te bare kao teala. Gospodar vaš je rekao, kaže, pozovite me i zamolite, ja ću vam se šta odazvati. Allahu akbar. Allah te barake u odjala, braćo moja. Pozovite, kaže, pozovite me i zamolite. Ja ću vam oprostiti. Zašto su nam srca puta? Zašto ne možemo? Hajmo mi biti prvi. Hajmo mi prvi skloniti onu barijeru. Ja ću dobit, brate, za tebe. Nek ti mene ti upjaš. Nek me špioniraš. Nek me potvaraš. Nek lažiš na mene. Ja ću dobit za tebe. Moću Allah da te uputi na pravi put. I da moje i tvoje srce zbliži mi slavu. Vidjet ćeš da ću držati. Vidjet ćeš da ću se okititi tim saburom. A tako mi Allaha, ovo je najteži. Braćo moja, ovo je najteži vid sabura. Kad te vređaju, kad te potvaraju, kad te napadaju, a ti pokazuješ veličinu islama. Ovo je tako. Ja neću trpiti radi sebe. Radi sebe možda ne bi ni trpio. Ne bi vallahi. Ali ću trpiti radi svoga gospodara. Hoću radi njega da trpim. Eto, baš sad hoću da se sabura. Ja možda ne bi. Možda bi izašao, pa se udaru s nekim dio, pljuvao, neću. Hoću da vidim kako je to saburati na prvom udarcu. I da se na taj način šta? Približim svome gospodaru te bare kretama. Puno mi je lakše. Puno će ti biti plodonosnije, brate moj. Hoće tako mi Allaha prolaj pa ćeš uvijek. Od rasprave niko nije imao fajde. od rasprave. Zašto govorim rasprave? Više nema mjesta razgovora. Sve je rečeno i završeno. Sad ostaje samo dalje. Sad ostaje samo oni momenti kada on tebi ružno ti njemu lijepo. Nema veze. Ja hoću džene. Ja hoću oprost. Ja neću da uđem, kako ću svađajući, kako ću raspravom ući u džene, na koji način. A kako da uđem, a da zavolimo jedan drugog? Jedan od crnorce, braće moja, koji će zadobiti hlad te varke, gospodara te varke, tada jesu oni koji su se volili u imama. Jedna od skupina. Da se pozabavimo svojim grijecima, vallahi, zavolit ćemo se i tekako. Vallahi, ćemo se zavoliti. Pa kad se vidimo, ama, brate moje, ne treba mi jedna reč da krene, nego srca ko magnet idu jedan drugu. Zasigurno. Pa će se naši grijesi time blisati. Pa ćemo tako zajednički uz Allahom te barake u tala kad dođe, moleći Allaha za oprost, zarađivati visoke deređe na zemlje. I zaista, zaista u ovim teškim vremenima, kada je sve upireno na nas, alhamdulillah da bila. Zbilja šta god da pokreniš i okreniš i pogledaš, sve je upireno na nas. I federalno. I sve službe, kako unutarne vanjske, tako i one vanje. Sve novine. Ljudi s bradama, bez brada, sa kapama, bez kapa. Sve ti su služi u gratu samo na jednu stvar i na jednu stranu. Zato vas, braći, savjetim sebe van. Sad je vrijeme samo. Sad je saburanje. Nemojte da dozvolimo da te neko isprovocira. Nemojte to sebi dozvoliti. Hajmo sebi zarađivati džennete. Hajmo sebi zarađivati. Da zaradimo i da osjetimo ono ljubav kao ashab jedan sam drugom. Kaže, oni kad jedan drugog ne bi vidjeli, ne mogu, kaže Omer ibn Hatab, dugo mi je noć da proći, ne mogu. Noć, samo jedna, a da brata ne vidi. Požalim ga. Volim ga, subhan. Znate kako su se oni voljeli? Kad bi tražili i molili Allaha za oprost, njihova srca su sve bliža, bila jedan drugom. Sve više, koji mi se jasno zašto, sve što je manje grija, sve se više volio. Sve ćemo se više voliti. A sad je prilika. Nema grija, braćo. Nema grija koji ti uzvišeni neće oprostiti živ. Ne postoji ti širk. Samo digni ruke. Samo digni svoje rukite. Allahu, tako ti tvoje začine oprostim. Pa kuću ako me ne oprostiš. Pa nisam nigdje prispio. Teška mi zemlja, teška mi žena, teška mi familija. Allahu, ako mi ne oprostiš, ja nemam put, ja sam izgubljen. Pa zar će te Allah ostaviti takvom zemlja? Zar će te onaj koji kaže kada bi mi došao sa grijesima koliko je zemlja, nebesa i zemlja, sve da je ispunjeno grijesima kad nađeš oprostiti. Zamislite, svi grijesi zemlje je kod tebe. I ti ga moliš prijeti oprašta. A gledajte kako ljudi odbijaju Allahom ljudi. Uziš li traži 5 sekundi od tebe da tvoje srce samo okreniš njemu i zamoliš. Ništa više. I evo upute. Evo ljepote ovog dunjalka i prostranstva i širine ahirete. Evo dženneta na dunjalku. Da hodaš mirno. Da hodaš mirno i savjetujem da ću sebe i vas. Tako vam Allah jedno. Ovo nije primoravanje, ali vas savjetujem. Još danas, ovog momenta, kada budemo klanjali džumu namaz i u dolama, halalite kogod vam je šta uradio. Ja vas molim u ime Allaha tebareke ve teala. Vidjet ćete, braćo, probajte. Onaj ko nije probao, nek pokuša. Probajte ovu rad. Halalite kogod vam je šta uradio, vamo nažal. Udario te, povredio, pljunuo te. Halalim. Ono što je odvjerio, to nemaš ni pravo. Ali ono što se tiče tebe, to su radili puno učeni jedno. Čijem pa jedin tenje? Ebu Halifa, ebu. Ahmed ibn Hanbel. Čijem se mir, ebu. Čijem i ba. Da ne govorimo o sahabu, koji su zarađivali džennete svojom iskrenošću. Kada Asa dolazi, nema ništa. Kaže, gospodaru moj, kad su bogati, kaže, udjeljuju. Jedni daju deve, jedni konja, ja nemam ništa. Nemam ni borbe u kući. Sluša da sam šta govori. Kaže, dajem ti, kaže, kao sadako. Sve ono što su meni radili, bilo ko šta kaže, ja to opraštam. Tu dajem, nemam ništa drugo, gospodaru. A zamislite da dođeš na sudnji dan i nađeš ovu dobu tvoju. Nađeš ono što si dao drugima. I gospodar se za tebe zavrlo. I vidjet ćete tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, tako mi gospodara nebesa i zemlje, ovaj rahmet, ovaj milost i ovu vrlinu nema ljudi malo ko. Malo su i malo je oni koji imaju kod sebe ovo. Halalite, braće moja, sve halalite što god da vi uradimo. Valah je lakše ćete hodat. Lakše ćete hodat ovom zemljom. Dobit ćete slast upute. Dobit ćete razumijevanje vjere. Sigurno, Allah mi, danas je petak, blagoslovljen dan, džuma namaz. Allah mi, Allah vas neće ostaviti. Ovakve stvari uzvišeni neće ostaviti, a da ti ne napuni tvoje srce. Da ne osjećaš prema muslimanima, ne su i fatici, i novotari, ne. Stanimo. Ide Ramazan. Idu dani, kad hoću da mi je srce puno bolo. Hoću da me na Ramazan prođu i barem. Hoću da izađem iz njega. I zadnja teravi namaz kad bude, a osjetim da mi je Allah oprostio. Da sam jači, da sam čvršći, da mogu još. Da hoću sve da dadnem za ovu njegovu vjeru. Kad ovo budeš rekao, znaj sigurno da si uspio. I nemojte biti kukavice. Nemojte biti kukavice, braćo. Ne posustajete pitanju divna i Allahove vjere ni sekunde. Ne može. Zabranim vas. Nemojte biti kukavice. Ali nemojte ovo dvoje miješati. Nemojte sad i pravišnjeg miješati. To nije isto. To nije isto. To nije isto. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Brojni su primjeri u kojima uzvišeni Allah te bareke ve taala navodi i govori o svojoj milosti. I poziva i čeka ljude da mu traže oprosta, da im oprosti. Sve ljubi. Znači sve. I papu. I buša. I obamu. Sve. Tu je naš gospodar. Tu je Islam. Sve ljude uzvišeni. Dok si na životu imao za tebe radi. Šta god da ti uradi. Tu je naš gospodar. To je ta vjera Allaha. Valah, ko je ta Islam. Nema vjere osim Islama tako li Allaha. Ovo ne nudi niko osim Allaha dođe. Ne nudi. Oprost za pare ne može kupiti. Džennet te ne uzima za dinar i dirhem. On se uzima s krušenošću i ibadetom, sunnetom Rasula sallallahu alejhi ve sellem i traženju oprosta od svoga gospodara. Ibn Kajim rahimehullah. Obratite pažnju šejh Ibn Kajim rahimehullah navodi jedan primjer kako bi ukazao ljudima na Allahovu te barake utara milost kroz te primjere. Pa kaže, on od jednog od iskrenih prethodnika prenosi se, kaže, da je u jednoj ulici vidio kako se vrata jedne kuće otvaraju. I kaže, iz tih vrata iz te kuće izlazi dječak plaćući i vičući, a majka njegova koja je bila iza njega ga istjerala, izlazi. Izlazi, možete zamisliti, šir gleda i djeca tiza visuće, plaćući i vičući. Majka ona kaže izlazi napolje. Pa kaže, nakon što ga je istirala, majka tog dječaka, zalupila je tata i zaključala. Krenuo je dječačić. Mali dječak je krenuo ulicom, ali kud? Kud da pođem, kaže mali. Kome da se obratim? Pa se dječak počeo razmišljati, Ne jednom druge kuće dotičište nego ovdje svoje. I vrati se mali dječačić. Duža i slonjena srca. Ponovno u svojoj kući. I dođe kod svojih vrata. I kaže kad je vidio da su zaključana. Nastavljaju svoj obraz na pravi tako zaspio. Zaspio je mali dječan. Nemam kut. Pa kaže nakon pismesnog vremena. Otvaraju se vrata i izlazi njegova majka. I gleda svog pjenčića kako spava na pravo kuće, na onom pravo koji ga je ona malo prije ispirala. Pa srce majke ne može da izdrži. Srce majke ne može da izdrži, gleda ga u takvom stanju i kaže, uze ga u naručje, priljubi ga sebi, kaže, sinčiću moj, kuda ideš od mene? Zašto si mi, kaže, sinčiću neposlušan? Ja tebi želim dobro, a ti, sinčiću, kako mi radiš? Pa kaže, za ti nisam, kaže, sinčiću, rekla. Drži ga majka. Srce majke nije mogli držati, pa mu tepa i govori mu. Za ti nisam rekla da mi se ne suprotavljaš. Pa kaže, i onda me, kaže, tjeraš da ugradim suprotno svojoj milosti. Za ti to nisam rekla. Mali sinčić je sjedio u njenom naručju. I majka njegova je tako braćo. Nastavila da mu tepa. Srce majke ne može držati. Scena koju bi mnogi od nas služa mi srce puklo. Da vidiš da ti dijete spava i svjerosti ga zbog neko sluha. I dolaziš od kara šata, a on spava niskim. Stavio glavu naprav. Nema tu da su svoje kuće. Braće moja, pogledajte postupka ove majke. I pogledajte milosti ove majke. Kolika je to milost prema djecu? Kaže Allahu poslani, sallallahu alejhi ve sellem. Allah je milostiviji svojim robovima od majke prema svome djecu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kaže poslani, sallallahu alejhi ve sellem. Allah je milostiviji prema svojim robovima od majke prema svome djecu. Allahu akbar. O Allahu, trebamo tvoju milost. O gospodaru naš, podari nam svoju milost. Gledajte, braće moja, gledajte kako su učenjaci znali opisati i kako su doživljavali događaje iz svakog događaja ovadi pouku. Kolika je Allahova milost kada ovako majka prema svome djetetu ne može da izdrži. Kako je Allah te varke otala i nosi prema svoju dobovnu. I gledajte, to u milošću uzvišeni i radi milosti svoje i kao milost svoje šalje poslanika ali se nas postala. Sve što je došlo od njega, braću je milost. Sve što je došlo od njega je milost. Najmanji propis od našeg poslanika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, je milost. Nije te globa, nije teškoća, nije kazna, nije braćo Allahom i jednom jedinom. Sve je od njega milost. I ona je nisva. I ona je korak. Kako se ruši nužno? Kako se uzima abdest? Kako se spava sa ženom? Kako se jede? Kako se klanja? Kako se obožava Allah? Sve je to milost. Nemojmo sebi dozvoliti, braćo moja, da ovu milost odbijamo. Nemojmo sebi dozvoliti da milost svoga gospodara mijenjamo sa nečim što izaziva njegovu srbu. Nemojte, braće, tako vam Allaha. Nemojte mijenjati Allahovu milost ni za što. Jer onaj kome ne budu draži Allah i njegov poslanik sa ovoj sredom od svega, taj riječ je osjeć šta? Vlast imana. Vlast imana. Znači sve što ti je preći je od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i što radiš u stvari ti je draži. I bit ćeš uskraćen za vlast imana. Tako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer ti mora biti najdraži Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I onda ćeš osjetiti vlast imana. A što znači draži? Sve ono helalo radite. La yuqminuna hatta yuhaqqimuka svi naše vjerujemo. Kako je gospodara tvoga Muhammeda. Allah se kune s tobom. Allah. Kad se Allah kune s tobom, ona malo nije sa ovima. Pripremite se za nešto veoma malo. Fela o rabike. Tako mi gospodara tvoga. La je otmenu. Vi će biti vjenici. Hatta ju hati muke prije naše vjerujemo. Dok u svim svojim sporovima tebe zasudio nebo. Ovo je milost Allaha. Šedir u Arabsku znači, braće, drvo. To je drvo. Drvo koje je spravljetano, evo ako na ovaj način, iz prsta svoje, sa pratiš. Znači, najmanji spor. To znači šedir, ima rješenje. Ne možete ni slučajno da vam se desi, da vam u srcu bude tegoba zbog sunneta. Pokazat će se na vašim djelima kad sad na našim. I ste bio zvoli. Nemojte, braćo. Nemojte dozvoliti da gubite ovu milost od gospodara. I kad tražite, tražite od njega. Kad molite, molite od njega. Za uputu, za din, za razumijevanje mjere, samo molite od njega. Možeš biti doktor, možeš ići na mjesec, ako te on ne uputi džaba. Molite njega za uputu. Ihdina nas sirata al-mustaqim. Uputi nas na pravi put. Kome se mi ovo obraćamo? Kome se obraćamo za uputu? Znajte dobro. Znajte dobro Allaha mi jedno. Kad vidite čovjeka da luta, on u ovoj fatihi nešto nije iskreno rekao. Jer te uzvišeni neće uputit, to nije njegova uputa, da radiš ono čime on nije zadovoljan. Znajte dobro. Ihdina sirata al-mustaqim. Ako si iskren u ovoj dovi, u ovoj fatihi, no tako, neće te uzvišeni prepustit da radiš nešto što zaziva njegovu srbu. U protivnom, tvoja djela će pokazati da si neiskren. Molim Allaha te bareke od Allah, da nas obaspi svoju milošću. Molim Allaha uzvišenu, gospodara Arša veličanstvenu, vladara dana sudnjeg, da nas se smiluje, da nas uputi na pravi put. Molim Allaha te bareke od Allah, da nas poštedi ružnog govora. Molim Allaha uzvišenu, da nam pomijeni islam i da zavolimo jedan drugom kao braća. Molim Allaha te bareke od Allah, da od nas odadi nas kukavišu, odobaranje, da nas pomogne da ovom mjesecu Ramazanu iz njega izađemo još čvrši i bolji i jači. Molim ga uzvišenu, da nas usmrti, a da bude sa nama zadovoljan. Molim ga te bareke od Allah, da nas usmrti, a da on bude sa nama zadovoljan. Molim ga uzvišenu, da nas pomogne, da nam ojača naše ibadete, da nam omili džihad i borbu na njegovom putu. Molim Allaha te bareke od Allah, da uništi sve one koji svetari slavu muslimanima. Molim Allaha uzvišenu, Allahu tako si tvoje veličine. O gospodaru nebesa i zemlje, olakšaj našoj braći u Afganistanu. Olakšaj našoj braći u Iraku. Olakšaj našoj braći u zatvorima Tabuka. O Allahu naš, u Saudiji vezi na hiljade naše braće muslimana oslobodi tako su svoje učine. O Allahu naš, službi nepravdu zulumčara. O gospodaru, o stvoritelju naš, Allahu tako ti tvoje učine. Tvoji smo robovi da nas pomozi. Pomozi nas kao što si obećao gospodaru nebesa i zemlje, a robovi smo tvoji. O stvoritelju, pomozi našu braću u Nigeriji. Pomozi našu braću u Palestini. Pomozi našu braću u Indoneziji. Pomozi našu braću u Čečeniji. Uništi sve one. Pošalji vojsku svoju gospodaru poznatu samo tebi. Pošalji gospodaru tako ti tvoje veličine. Pošalji vojsku poznatu samo tebi. Uništi im njihove avione. Uništi im njihove ratne brodove. Vrati im sve rakete njihov gospodar naš. Uneti snagu srca muđahida. Pomozi i stavi nas u njihove safove. Ojačaj nas i stavi nas u njihove safove. O gospodaru nebesa i zemlje uputi narod Bosne. O Allahu naš, podari im uputu. Tako ti tvoje veličine sjedini srca daja. O Allahu naš, sjedini srca daja. O gospodaru naš, otvori nepravdu od njih. Uputi ih na pravi put. Sjedini nas zajedno da radimo za tvoj vjeru. O stvoritelju naš, oprosti našoj djeci, oprosti našim ženama, oprosti našim familijama, uputi i napravi put, zastavi nas s onima koji su dobri. Gospodaru nebesa i zemlje, trebamo tvoju milost. Gospodaru nebesa i zemlje, podari nam tvoje rame, daj nam tvoju milost, pomiri nam islam, pomiri nam želju za dunjalkom i za ahiretom, alavite, pomiri nam želju za džennetom. Ojačaj nam želju, podari nam džennetu Firdevs, podari nam da budemo tvoji vojski na tvome putu. O gospodaru nebesa i zemlje, podari nam dobro i na ovom i na ovom svijetu. Podari nam dobro i na ovom i na ovom svijetu. Podari nam gospodaru naš dobro i ovom i na ovom svijetu. Sastavi nas sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Reka ovo, a molim Allah da opusti. Imeni Ivana i posljedna zove, alhamdulillahi rabbil alamin, tako mu sada.